ayer amores son de no haya firmeza. No quiero pan quemado de la amarga corteza. Ni quiero coger amores son de no haya firmeza. Clarea, Luan, clarea, Luan, vete clareando. Esta cancela la arena, ahí te están esperando. Clarea, Luan, clarea, Luan, vete clareando. Esta cancela la arena, ahí te están esperando. Clarea, lúa, clarea. Treixadura sigue... Sigue zumbando. Ademais, eu penso que van a durar 25 anos máis porque están sementando. Sí, señor. Treixadura. Teremos que falar en directo con eles nun momento que poidamos. Estamos agardando o seu disco de cando poidamos. Falamos con Toño ou falamos co teu enchufado. Con Xaquín Xesteira. Ou con calquera dos. A verdade é que... Paga pena falar con eles porque sempre nos atenden maravillosamente, non? Sí, no, xente fabulosa. Son grandes, calquera deles, grandes personas e grandes músicos. Mm. Bueno, pois, pues, como lles decía, vamos a leer un bocadiño da receita do cocido de ladín que dicen que teñen eles precisamente na páxina web. Ingredientes para 10 persoas. Para 10. Para 10, sí. Media cacheira de porco curado. Medio lacón curado. Soa, aproximadamente un kilo ou algo máis. Eso sí me gusta. Os rabos, que tamén dan un gusto especial, rabos salgados. Touciño veteado. Sí. Ten que le vitir. Hombre, senón... Costela salgada. Jolín. Fuciños salgados tamén. Orellas, uñas, chourizo de Lalín, chourizos ceboleiros, sí, moi importante. Con cebola esto, que tamén os fan na miña casa. Ou cabaceiros que tamén, tamén... que algúns que mezclan coas. Sí. Linguas salgadas, galiña da casa. Sí. Tenreira, tenreira non fai falta que sega moita, medio kilo ou un sí. pouco máis de medio kilo. Dous anacos de unto, grelos, mellor que outro tipo de berzas, patacas e todo durante 4 días para que o asunto tea ben. Porque parece ser que o caldo mellor non é o do día. Non, é o do día seguinte ou pro outro. Bueno, pues según Dean, les dice, hay que pôr la conga de salgar en agua fría, a poder ser nunha zona fresca, para evitar, sí, que colla cheiros, claro. Sí, claro. É preciso cambiar a auga, pois como se cambia a dos garbanzos. A dos garbanzos e a dos... Ou a do bacalao. A do bacalao, cada 24 horas como mínimo. ¿No? Exactamente. Lavar cuidadosamente toda a carne do porco e poñela a desalgar e hidratar tamén en auga fría, cambiando ya a auga, como xa dixemos, sí, sí, en 24 horas ou cada 12 horas. Un día antes hai que poñer a remollo os garbanzos. Algúns tamén poñen as favas. Sí. Algúnas pouquiñas en cada seu recipiente. Sí, hai que nas queñe pon favas. O día da cocción hai que pôr ao lume, preferiblemente nunha cociña de leña, unha pota de auga fría e un anaco de unto. Sí, claro. Botar o lacón a cocer durante 2 horas ou 2 horas e media e ir espumando, quer dicir, hai que lle quitar aquela espuma. Sí, aquela espuma que vai soltando. Durante este tempo para retirar as impurezas. Ao mesmo tempo hai que ir incorporando a cacheira e o resto da carne de porco que xa tiñamos antes preparada, ir comprobando a cocción. É moi importante antes de botar a carne, por exemplo, a orella, ¿no? Sí. Limparlle ben aqueles... Sí, como dixéramos, a entrada do oído. Os peliños, queimalo, por exemplo, que moita xente, antes pasábase, pois, encima do fogón, pero ahora nas cociñas hai uns sopletes que xa lles queiman todo eso, que é máis doado para facer estas cousas. Despois, por outra pota ao lume, tamén con agua fría e outro naco de punto, e botar a carne de tenreira de galiña a cocer durante aproximadamente 1 hora. Uh-huh. E aproveitar este tempo de cocción para botar ya sal, claro. Claro. Básicamente, a tenreira ya de galiña... Sí, de esas non están salgadas. Esas teñen que precisa un poquitinho. Por a tenreira, a terceira pota ao lume, con agua a rebordar, sí, bastante agua... É recomendable aproveitar a auga da cocción das carnes, por exemplo, despois de colala. Sí. As carnes que se coceron, pois colas esa auga, sí, e botar nela os garbanzos e as favas deixando cocer durante unha hora tamén. Sí. Engadir nese tempo os chourizos e sacarlle a graxa de riba, aos poucos. Exactamente, si que non quede porte. En unha cuarta pota botar os grelos e as patacas a cocer na auga das carnes, despois de colala, como xa dixemos antes, e deixando escocer ata que queden tenras. Sabes como lle digo eu cando fan ali o caldo de grelos? Ríanseme porque, claro, eu digo, pero tú que sempre sacas punta. Digo, non, digo, eu dicía, anduvo o Espírito Santo aquí por este caldiño? E dicen, como o Espírito Santo? Digo, si os grelos pertenecen ao Espírito Santo. Dice, a ver, explícanos isto. Digo, pois moi sinxelo, porque do nabo sale o nabo, a naviza e máis o grelo. O sea, tres... Tres persoas distintas nunha sola. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, despois de facer todo este desta parafernalia, que compre, xa dixemos antes, sí, como mínimo 2 días... Despois sirvos o caldo. O caldo é opcional. Digamos que non fai falta... Pódese deixar a parte para outro momento. Non hai problema. Pero o cocido sírvese nunha fonte as patacas enteiras e os grelos. Sí. Noutra brandexa os chourizos e os garbanzos. E noutra a carne de porco. Ese é mellor para poder degustar, para ter outros sabores diferentes, a carne de tenreira e de galiña. Exactamente. Os postres... Pois, bueno, despois os postres... Tenen que ser os oficiales nesta época, non? Sí. As filloas... Con mel e zucre, ou mermelada, ou chocolate... As orellas, por exemplo... As orellas... A leite frita... O queixo con marmelo... Tamén... En este tempo, pois, os torresmos eses de Entroido, non? Como se chaman? Ali por la zona... Chulas de Entroido. Ali por la zona chamamos chulas. Chulas de Entroido. E de bebida, pois, o viño tinto galego. Non pode Ademais, mira, as chulas, eu as provei, pois, cando foi? Non era na época do Entroido. Pero eu proveinas con bacallau dibullado, ben esmigadiño, feito as churas. E están, ole, dañe ese punto, Fantástico, moi ben. Bueno, xa sabemos, de bebida o viño tinto galego. Home, non pode faltar Ribeiro, ou da Ribeira Sacra. Ou da Ribeira Sacra. Tamén hai no Ulla un viño que está últimamente sí, dando caña. Tengo que falar. como final, pois un cafetiño cunha queimada. Sí, e despois se podes tomarte un cafetiño, un chupiño de herbiñas. Augardente de herbas, moi ben. Augardente de herbas. Bueno, pois pues, despois desta de receita de cocido sí. De Lalín, que non ten por que ser de Lalín. No, en Galicia o cocido vale en calquera sitio. Cualquera. Pero claro, é normal que nun sitio pois pues, digan vámonos isto. En este que o cocido de Lalín, por exemplo, nas Rías Baixas, en o Grove na Illa, pois a Festa do Marisco, en fin, hai moitos sitios. Bueno, pero que o cocido podes tomar tamén hasta en Rosalía de Castro, ¿eh? Hombre, aquí en Rosalía de Castro. Ademais, hai un señor cociñeiro. Sí, sí. Donde, por certo, o que comentábamos antes, estuvo traballando tamén o noso amigo Enrique. Sí. Bueno, queridos ointes, máis música para ir continuar coa adobo desta nosa comunicación. Riobó volta outra vez con vostedes. Pois mira, Mendesto Marreco. Moi ben, imos alá con Riobó. De Riobó. Veña. Thank you. Ay, qué peciña, como para seguir escuitando, ¿sabes? Seguir escuitando, pois mira... Con Riobó tenemos sí. que falar en outra ocasión. Sí, porque tamén me parece que estaban preparando ou a piques de preparar un traballo novo. Un novo disco, sí. Pois sí, en este de Morreco, unha peza... Marreco. Pois... como para estar tumbado no sofá, ter isto así posto, quedaste, vamos, feito un santiño. Pois estábamos a falar da festa do cocido de Larín. Mm. Temos que dar información bastante cumprida con respecto a todo este traballo. Viñeron aquí xa comentabas antes, viñeron aquí ao hotel, aquel hotel que xa comentaba sí, antes. Sí, tuvemos na festa do viño do Ribeiro. Sí, aquela presentación que se fixo. Exactamente, a presentación do viño de Ribeiro nun dos hoteles máis emblemáticos de Galicia ou de Barcelona. Perdón, de Barcelona en Galicia, e que teñen moitísimo que ver co ambiente empresarial galego, non? Uh-huh. Ali estiveron pois bastantes persoas relacionadas co ambiente galego, como por exemplo Julio Fernández. Sí, exactamente. O que te dicías hai un momento, un empresario. Tamén Ernesto Lagarón, Leopoldo sí. Clavería, Cándido Iglesias, sí. O presidente do Centro Galego de Barcelona, Manuel Carrete, Álex Salmón, director de El Mundo en Cataluña, o Joan Pujol, que é secretario xeral de Fomento do Traballo, Philip Regol, que é Premio Nacional de Gastronomía, Albert Molins Recart, director da revista de cultura gastronómica Zout Magazine, entre outros. Uh-huh. O caso é que o alcalde Crespo lanzou o convite a Mancio López, presidente do Tusa, que tamén é o jefe precisamente do hotel ao que mencionábamos antes, hotel que ten por nome Hotel Eurostar Gran Marina. Eurostar Gran Marina. Así que está o que está ali no Porto, en Barcelona. Exactamente. Que fixeron ali, que lle comeron espacio a mar. Bueno, pues existiu tamén o presidente da Deputación, Rafael Louzán, e o concelleiro de Turismo de Larín, don José Antonio Rodríguez. Entonces fixeron ya convite para que Amancio, que así se chama o presidente, pois Amancio López, pois asistira a Feira do Cocido de Larín, que recollera, vamos, a encomenda do cocido, non? Neste caso, a encomenda, nesta ocasión, a encomenda van a dar tamén a outras personas interesantísimas, como, por exemplo, o cardiólogo Juan Atei, non? Que é un dos investigadores máis importantes que hai en Europa. Me parece que tamén outra persona que tamén, non sei, Cristín, non... A Susana Seivane tamén ten a encomenda, sí, Susana Seivane, como artistas, ¿no? Como artistas convidados. Sí, tamén, me parece que tamén, non estou seguro, pero... Cristina, unha tal Cristina, que é unha actriz galega, me parece que este ano tamén vai a recibir a encomenda. Bueno, xa daremos máis información bastante interesante con respecto a todo isto, que é moi importante o feito de que, bueno, veñan aquí a Cataluña a enseñar e a degustar o cocido de Larín con moitísimas persoas que están pois ao carón ao redor da cultura nosa, da cultura galega, non? Uh-huh. Outra cousa moi interesante que tiñamos que dicir con respecto á cultura galega era que esta fin de semana xa dixemos que o grupo Traixadura presenta o seu disco Vendima Tarda. Sí. No cando estuvemos a falar o outro día con Xaquín Xesteira, falaba isto de Vendima Tarda, isto que lle preguntábamos como o nome de Vendima Tarda, non? Uh-huh. E el non daba a súa explicación. A min véuseme que Vendima Tarda, que en Vendima Tarde son os merlos, porque cando eles falaban do merlo, esa primeira cantiga que fala do merlo e a merla, uh-huh, esa cantiga tan picaresca, pois os merlos son os que tamén pois vindiman nas viñas esas poucas uvas que quedan. Xa non é o tempo da merrada, pero sí que, por certo, son a rebusca, como chaman os pequenos. Sí. Pois, despois de vindimar, os rapaces íamos Que, por certo, falando da rebusca das uvas, eu coñecín a unha señora que eu acompañaba a miña avoa a unha viña que tiñan, que tiñamos na parroquia, e había, cando se vindimaba, pois había unha señora que viña a facer a rebusca, e preguntoulle miña avoa, dicía, eu con estas fagubas pasas. Ah, claro, deixanas sí, madurar moito máis, entonces que cando van ensumíndose, lógicamente. Pois esta señora, pero teñen que collerse e poñerse en sitio soleado. Sí, soleado e que non lle dé o Que non lle dé o vento. Eso, sí, e entón poñalle, eu non sei que era o que lle poñía, me penso que sería azúcar ou algo así, porque estaba buenísima, porque dice, despois, señora Inés, dicía a señora Inés, dicía yo da miña avoa María Manuela. E entón, pois, dicía, xa lle darén a prova. Pero que lle dí aos seus netos, que isto vai moi ben. Miña avoa, válgame Dios, polos netos. Claro, desfacíase, non? Vamos a poñer outro bocadiño de música, despois falamos dunha cousa interesante con respecto a lingua, a identidade. Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa. Neste caso, volvemos con Río Bo outra vez, e a peza titulada Mallador. Mallador, vamos mallar entonces. Ven. Pero esta tarde vamos ir a mallar a un hotel aquí en preto, no Fontai aquí, pois en San Boi. En San Boi, sí, sí. Na festa da presentación do botillo do Bierzo, de Asobecat. Thank you. Bueno, bonita Río peza, Bo. De Río Bo. Seguimos falando da festa de... na festa do cocido de Larín. Pois veña. Ignacio Rivera, consellero delegado de Hijos de Rivera, e director xeral de Estrellas de Galicia, será o pregoeiro da 47 Feira do Cocido, que se celebra o domingo 8 de febreiro en Larín. Anunciou no así o alcalde de Larín, don José Crespo, na presentación do... Non sei que pasa aquí ahora mesmo. Temos aquí algún problemiña, non sei por qué. Non deberíamos telo. Non debíamos telo, perdón. Bueno. Alguna cousa pasa neste programa? Que ocurre? Vamos a ver. Sí. Meteusenos aquí alguna cousa que non debía meterse. Mira, esta cousa de bruxas. Non, eso xa está. Solucionado. Estábamos falando de que Ignacio Rivera, que é o consellero delegado de Hijos de Rivera, é dicir, o director xeral de Estrella Galicia, sí, fará de pregoeiro unha 47 Feira do Cocido que se celebra o domingo 8 de febreiro en Larín. O seu alcalde, don José Crespo, presentouno precisamente como cousa importantísima. Tamén desvelou que a actriz galega Cristina Castaño será outra das comendadoras que recibirán a capa o 8 de febreiro. Un festival de orquestras na tarde do domingo de feira, unha das novidades desta edición na Gala de Gastronomía do día 6 de febreiro será que actuará Rosario Flores, Antonio Orozco, Aruca Azúcar Moreno, Los Vivancos, Hugo Illadira, Lucía Pérez, José Manuel Piñeiro, Mercedes Peón, Manuel de Andrade, Tania Fuego, humorista Touriñán, a Orquesta H, a Charanga Mecánica, a Charanga NBA, as Pandereteiras do Cercio, as Lalilenses Paula Sueiro e Silvia Villanueva. O alcalde lanzou a idea de crear un clúster das festas gastronómicas para promocionar Galicia en conxunto. Idea que recolleu a directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro, e que se amosou disposta a colaborar. O alcalde do Grove, Miguel Ángel Pérez, indicou que existen moitas similitudes entre Lalín e o Grove, en cuanto a festas, lógicamente. Me parece que unha leva así a festa do marisco do Grove que ti mencionabas antes, e a festa do cocido, me parece que se leva un ano de diferencia, sí, nada máis. Crespo entregoulle un pin institucional do Concello de Lalín en agradecemento deste acto de presentación da Feira do Cocido. Tínhamos pensado falar de alguna cousa máis, agora mesmo fuiseme ao Santo Óceo. Ti querías comentar alguna cousa con respecto a algo do das festas ou non? Ou era do... No, de Concepción Arenal, estábame dicindo. Sí. Que Concepción Arenal foi unha gran loitadora para os presos en xí. E que a xustiza fora máis humana. Porque a veces eu penso que se xudga, e iso non é contra a xustiza, senón, pois, hai moitos criterios moi diferentes dun xuíces a outros. Eu pensaba, sempre pensei que todos tiñan que ter a mesma para xudgar, todos tiñan que ir a unha, e se ve que cada un ten o seu criterio en cuanto a esas cousas. A última cousa que queríamos comentar e que estaba pendiente dela era a cuestión de a lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa. Pois ben, presentan unhas actas. Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa é unha publicación que se achega a esta zona xeográfica desde a perspectiva histórica, antropolóxica, pero, sobre todo, lingüística. O volumen foi presentado ese outro día por Ramón Viñares, que é o presidente do Consello da Cultura Galega, o CEG. Sí, don Ramón Villares. Ernesto González, director do Instituto da Lingua Galega, do ILGA, e Xulio Sousa, un dos tres editores deste volumen, xunto con Rosario Álvarez e Marta Negro. A variación sintáctica, o léxito dialectal, a entoación e as percepcións, así como as actitudes lingüísticas na fronteira galego-portuguesa, son algúns dos temas tratados no volumen. Nel tamén se analizan os camiños diverxentes de Galicia e Portugal a partir da Idade Media ou a permeabilidade bidireccional da raia que a un tempo une e separa ambos os dous territorios. Disto podría falarnos moitísimo o noso colega sí, Xosé Labela. E tamén o grande Cruz, que a semana pasada tivemoslo precisamente sí. entrevistando. E despois, ¿no? Agora tamén en Cela Nova, non? Se inaugura tamén a unha biblioteca en nome de Xosé Velo, non? De Velo, sí, sí. Pepe Velo. Pepe Velo. Por certo, de Pepe Velo teríamos que falar moito. Nunha ocasión falounos o noso amigo Xulio, sí. Posto que, xa, aquel transatlántico que foi secuestrado precisamente no Atlántico, pois foi dirixido precisamente ese secuestro por o tal Pepe Velo. Sí. O Pepe Velo estivo nese secuestro, nese exactamente. Secuestro. Bueno, que che parece se mandamos a última oferta musical aos nosos ointes e con esta despedímonos ata vindeira semana. Sí. Facemos o seguinte, poñemos unha peza de música de remate nos últimos minutiños dicimoslles adeus. Adeus. Primeiro a peza de música, despois no final despedímonos. Pois moi ben, queridos ointes, hasta vindeira semana. Con esta peza de música, o bardo de Río Bo, decimoslle ata vindeira semana. Así que, señoras e señores, hasta o vindeiro sábado, aquí en Sempre en Galicia.